नंदेकतानात्मकम् एतेन प्रत्यक्षम किं भेदमेव गोचरेत उत वस्तुपि। अभी जो भेद का प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या भेद को विषय करेगा अथवा भेद वाले वस्तु को भी ग्रहण करेगा? घट पटाद भिन्न ऐसे ज्ञान होता है। ये जो प्रत्यक्ष दिखता है घट में पट का भेद, पटाद भिन्न घट पटो न, पट का भेद जो घट में दिखता है वो खाली भेद को ही विषय करता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अथवा भेद और वस्तु दोनों को? नाद्य है, आद्य क्या है? केवल भेद। केवल यदि भेद को विषय करे, जैसे घट का ज्ञान होता है घट पटो ऐसे होता है, केवल घट को विषय करे तो क्या विषय होता है? घट। इसी प्रकार भेद को ही यदि विषय करे तो कैसे ज्ञान होना चाहिए? भेद और घट पट भी न अथवा घट पटो न, ऐसा नहीं, क्या होना चाहिए? भेद। तो भेद का जो प्रत्यक्ष होता है ऐसे ज्ञान होता है, भेद ऐसे प्रत्यक्ष होता है, अयम अस्माद भिन्न घट पटो न ऐसे होता है, न कि भेद ऐसा नहीं होता है। तो भेद इत्येव अप्रतीत, ऐसे तो प्रतीत नहीं होती, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? इसलिए प्रत्यक्षम भेदमेव गोचरेत इति न, प्रत्यक्ष भेद को ही विषय करेगा, ठीक नहीं हुआ। दूसरा मानेंगे, दूसरा क्या है? वस्तु अपि, अपि कौन से? भेद, वस्तु और भेद। वस्तु का अर्थ कौन? वस्तु अनियोगी, अनियोगी और भेद दोनों के विषय करेगा। तो दोनों के विषय करने पर उसे भी विकल्प है, द्वितीय भी किम भेद पूर्वकम वस्तु को चरित तो वस्तु पूर्वकम भेदम युगपत हो, तीन विकल्प होगा। भेद को विषय करे और भेद का जो आश्रय अनियोगी उसको भी विषय करे। तो पहले भेद ज्ञान हो करके भेद भिन्न वस्तु को विषय करेगा, घट पटो न, तो वस्तु क्या है? घट। पट का भेद पहले ग्रहण होगा, भेद ग्रहण होने के बाद भेद विशिष्ट घट का ग्रहण होगा, प्रथम विकल्प भेद पूर्वक वस्तु। दूसरा हो गया वस्तु पूर्वक भेद, पहले घट देखेंगे उसके बाद पट भेद का ज्ञान होगा। और तृतीय हो गया दोनों घट और पट भेद एक साथ दोनों का ग्रहण, तो आद्य नहीं, न आद्य। भेद पूर्वक वस्तु ग्रहण करेंगे तो पहले क्या ज्ञान होना चाहिए? भेद, पहले भेद ऐसे ऐसे होता है, भेद पहले ज्ञान होगा, फिर भेद विशिष्ट घट ऐसे ज्ञान होता है। भेद इतव अप्रतीत, और पहले भेद ऐसे ज्ञान होगा उसके बाद भेद विशिष्ट घट ऐसे ज्ञान होगा। एक प्रत्यक्ष ज्ञान का दो व्यापार नहीं होता है, शब्द बुद्धि कर्म नाम विरम्य व्यापार अभावाच। शब्द बुद्धि कर्म में विरम्य व्यापार नहीं, ज्ञान पहले भेद हो जाएगा उसके बाद भेद विशिष्ट एक ज्ञान, दो ज्ञान तो अलग है। पहले घट ज्ञान हुआ उसके बाद घट में जल ही ज्ञान हुआ, घट बद भूतल ज्ञान, ये तो हो सकता है। एक ही प्रत्यक्ष ज्ञान पहले भेद को विषय करेगा उसके बाद भेद विशिष्ट वस्तु को विषय करेगा, ऐसे विरम्य व्यापार नहीं होता है। एक ज्ञान का प्रकाश एक साथ होता है, एक ज्ञान एक बार एक को प्रकाश करेगा, वही ज्ञान उसी ज्ञान फिर दूसरे प्रकाश को दूसरे को प्रकाश करेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे इसलिए भेद पूर्वक वस्तु नहीं हुआ। अतएव न द्वितीय, द्वितीय क्या है? वस्तु पूर्वक भेद, वस्तु पूर्वक भेद होने से पहले वस्तु का ग्रहण होगा घट, उसके बाद भेद का ग्रहण होगा। अतएव का क्या अर्थ है? विरम्य व्यापार अभाव, शब्द बुद्धि कर्म में विरम्य व्यापार नहीं होता है, पहले अनुयोग का ग्रहण होगा उसके बाद उसी ज्ञान से ही भेद ग्रहण, ये भी नहीं बनेगा, इसलिए द्वितीय भी जाया गया। न तृतीय, तृतीय क्या है? युगपत उभयम, उभय क्या क्या है? भेद और वस्तु, मतलब अनुयोग भेद विशिष्ट दोनों एक साथ नहीं, वस्तु ग्रह से भेद ग्रह जनकता उपस्थापित, वस्तु ग्रह से भेद ग्रह जनकता, भेद ग्रह का कारण है वस्तु ज्ञान। घट ज्ञान होने पर अनुयोगी ज्ञान होने पर भेद ज्ञान होगा, भेद ज्ञान के प्रति कारण अनुयोगी प्रतियोगी दोनों का ज्ञान। तो वस्तु ग्रह अनुयोगी ज्ञान भेद ज्ञान का जनक है, भेद ज्ञान का जनक यदि होगा तो एक साथ भेद ज्ञान वस्तु ज्ञान दोनों होगा, क्योंकि भेद ज्ञान और वस्तु ज्ञान में कार्य कारण भाव है। भेद ग्रह और वस्तु ग्रह उसमें कारण कौन है? वस्तु ग्रह, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। न च वस्तुमात्र ज्ञानानंतर भाविना विशिष्ट ज्ञान न युगपत उभय ग्रह। ऐसा मानेंगे वस्तुमात्र ज्ञानानंतर भाविना, पहले वस्तुमात्र का घट का ज्ञान हो जाएगा, घट ज्ञान होने के बाद उसके द्वितीय क्षण द्वितीय क्षण में विशिष्ट ज्ञान होगा, पट भेद विशिष्ट घट, पट भेद विशिष्ट घट कहें तो ये युगपत उभय ग्रह हो गया, पट भेद का ग्रहण हो गया और घट का भी हो जाएगा। पहले घट ज्ञान हुआ उसमें द्वितीय, क्योंकि वस्तु ग्रह भेद ज्ञान का जनक, तो पहले वस्तु ग्रह मान लो, पहले ज्ञान हो जाएगा घट ज्ञान, उसके बाद घट पटन भेद विशिष्ट वस्तु का ज्ञान हो जाए। तो विशिष्ट ज्ञान है ना युगपत उभय ग्रह, दोनों कौन हो गया, भेद और घट, पहले घट ज्ञान हो गया उसके बाद घट पटन पट भेद विशिष्ट ऐसे ज्ञान हो जाएगा। प्रत्येगित्वादिना ज्ञात सेव भेद धेतुत्वादित्य, ये ठीक नहीं है, क्योंकि खाली वस्तु मात्र ग्रहण होने के कारण भेद ज्ञान नहीं होगा, भेद ज्ञान के प्रति अन्वय ज्ञान कारण, अन्वय ज्ञान फिर किस प्रकार, स्वरूपतः नहीं, अभी तो अन्वयित्व न प्रतियोगित्व न, घट पटो न ऐसा ज्ञान होने के लिए पट में प्रतियोगित्व घट अनुयोगी पट प्रतियोगी, तो अनुयोगित्व न प्रतियोगित्व न ज्ञान होने पर ही भेद ज्ञान होगा, सामान्य वस्तु ज्ञान होने मात्र से भेद ज्ञान नहीं होता है। प्रत्येगित्व आदि न ज्ञात से वह भेद धेतुत्वात्, जो भेद ज्ञान का हेतु हुआ प्रत्योगी ज्ञान केन रूपे न प्रत्येगित्व न, प्रत्येगित्व न ज्ञात होगा तो भेद ज्ञान का कारण होगा, खाली स्वरूपत ज्ञान हो तो भेद ज्ञान का कारण नहीं होगा। यदि प्रत्योगित्व न अनुयोगित्व न ज्ञान के बिना भेद ज्ञान का कारण हो जाए तो घट पटादि भिन्न ऐसे प्रयोग नहीं बनेगा, अन्यथा पंचमी प्रयोग आदि अनुपपति, पंचमी प्रयोग कैसे होगा, घट पटादि भिन्न और घट पटो न एक अनुयोगी एक प्रतियोगी, ये ज्ञान कैसे होगा, घट पटो न कहेंगे तो अनुयोगी क्या हुआ, घट प्रतियोगी पट, ये कैसे प्रयोग होगा, प्रतियोगित्व ने ज्ञान नहीं हुआ तो खाली स्वरूपत ज्ञान हो जाएगा तो घट पटो न ये प्रयोग नहीं बनेगा। तत्व से प्रागुत्व दोष, यदि कहेंगे प्रतियोगित्व ने ज्ञान होने के बाद भेद ज्ञान होगा, अरे प्रतियोगित्व अनुयोगित्व ज्ञान कैसे होगा भेद ज्ञान के बिना, एक में अनुयोगित्व प्रतियोगित्व दोनों रहते हैं तो भेद ज्ञान चाहिए, अनुयोगित्व प्रतियोगित्व ज्ञान प्रति भेद ज्ञान कारण, अरे भेद ज्ञान प्रति अनुयोगित्व प्रतियोगित्व अनुन्यास आदि दोष होगा। अतएव विशिष्ट ध्यो विशेषण ज्ञान जन्य तमते, विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य है नहीं, यथा दंडी पुरुष हेतु बुद्धि दंड ज्ञान जन्य, दंड ज्ञान होने पर दंडी पुरुष बुद्धि होती है, तो विशेषण ज्ञान जन्य तो मते अनर भेद इति ज्ञानानंतरम, पहले ज्ञान होगा घटपट और भेद, क्या ज्ञान होगा घटपट अनर भेद इति ज्ञान के पश्चात इमो भिन्नो घटपटो भिन्नो इति ध्येय संभव, ज्ञान होगा इमो भिन्न हो, इमो भिन्न तो घटपट हो भिन्न हो, भिन्न का तो भेदवंत हो भेद विशिष्ट, पहले घटपट का ज्ञान हुआ अन्य भेद, पहले ज्ञान हो गया अन्य घटपट और भेद, भेद हो गया विशेष्य घटपट हो गया विशेषण, उसके बाद हो जाएगा इमो भिन्न घटपट हो भिन्न भेद विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी, ऐसा अतएव होगा निरस्त के साथ संबंध। और विशेषण ज्ञान अजन्यत्व भी, विशिष्ट ज्ञान यदि विशेषण ज्ञान जन्य नहीं मानेंगे युगपद एवं उभय गोचर दिया संभव, एक साथ हो जाएगा घटपट घटपट भिन्न पटघट भिन्न इत्यादि, भेद और अनुयोग प्रति दोनों ज्ञान हो जाएगा, अतएव निरर्थम, ये ठीक नहीं। जो पहले कहा अनयोर भेद, अनयोर भेद कहने के लिए अनयो हो घटपटोर भेद, घटपट शक्ति दिवचन है संबंध है, संबंध होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए नहीं, तो भे इत्यादि षष्ठ्या उल्लिख्यमान संबंध ग्रहार्थम भेद ग्रह से पूर्व अवश्य अवश्य अपेक्षण तया अनवस्था दुष्परिहरत्वात्, अनयोर भेद कहने के लिए घटपटयोर भेद, भेद घटपट नहीं है घटपट दोनों का भेद है, तो षष्ठी से उल्लिख्यमान होता है संबंध अनयोर भेद, जैसे राज्ञ पुरुष राज्ञ पुरुष में राज्ञ षष्ठीय संबंध, किसका किसके साथ संबंध, राजा का पुरुष के साथ है, इसी प्रकार अनयोर भेद भेद के साथ घटपट का संबंध, घटपट के साथ भेद का जो संबंध हुआ वो भेद घटपट रूप नहीं, ये दोनों भिन्न है, घटपट अलग है भेद अलग। षष्ठी के द्वारा उल्लिख्यमान जो संबंध है अनुयोगी प्रत्यय घटपट का भेद के साथ, और संबंध ग्रहण करने के संबंध ग्रहण ज्ञान कैसे होगा? संबंध दो निष्ठ होता है, दो भेद ज्ञान होगा नहीं होगा तो संबंध ज्ञान नहीं होगा। तो भेद ग्रह से पूर्व अवश्य अपेक्षणीयतया, पहले भेद ग्रह चाहिए, भेद ज्ञान होने के बाद ही अन्वय भेद कहेंगे। अन्वय भेद से ज्ञान होने के पहले भेद ज्ञान, उसी भेद ज्ञान होने के पहले भी फिर भेद ज्ञान, इसी प्रकार जैसे अन्वय भेद के लिए भेद ज्ञान, भेद ज्ञान के प्रति और एक भेद ज्ञान, उसी भेद ज्ञान के प्रति किसका भेद है? तो अन्वय भेद अनवस्था दुष् अनवस्था या दुष्परिहरत्वात् न च बिंब प्रतिबिंबयोर जीव ब्रह्मणोश्च अभेदग्राही प्रत्यक्षम शब्दश्च किम अभेदमेव गोचरित इत्यादि विकल्प साम्य। जैसे आपने कहा घटः पटो न अथवा घटः पटाद भिन्न, ये प्रत्यक्ष जो भेद को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष क्या भेद को ही विषय करता है अथवा भेदपूर्वक वस्तु अथवा वस्तुपूर्वक भेद, ऐसे विकल्प क्या? तो ये अभेद पक्ष में ऐसा हो जाएगा। बिंब प्रतिबिंब अभेद प्रत्यक्ष होता है, बिंब प्रतिबिंब में प्रत्यक्ष होता है अभेद, अजीव ब्रह्मणों से अभेद ग्राही प्रत्यक्षम अभेद ग्रहण प्रत्यक्ष अहम अस्मि ब्रह्म। तो ये शब्दस्य तत्वमस्य आदि शब्द भी किम अभेदमेव गोचरेत इत्यादि, केवल अभेद कोई विषय करेगा अथवा वस्तु को भी जीव ब्रह्म कह वो वस्तु को ग्रहण करेगा तो वस्तुपूर्वक भेद भेद अभेद अथवा अभेदपूर्वक वस्तु, ये सब विकल्प हो जाएगा। इति न अभेद से वस्तु स्वरूपत्व ने ईदृग विकल्प नवकाशात सिद्धांत यहाँ से कहता है। अभेद होता वस्तु का स्वरूप, भेद तो अलग है, अभेद वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप होने से तो वस्तु अभेद को ही ग्रहण करेगा अथवा वस्तु को भी, वस्तु और अभेद दोनों में अलग अलग भेद हो तब तो विकल्प बनेगा। प्रत्यक्षम अभेदमेव गोचरेत उत वस्तु अपि, ये विकल्प कैसे बनेगा? अभेद और वस्तु अनुयोगी भिन्न हो तो अभेद वस्तु स्वरूप में भेद नहीं होने से अभेद से वस्तु स्वरूपत्वेन यदि कि विकल्प न, इस विकल्प ही नहीं बनेगा। हम कहते प्रत्यक्ष भेदमेव गोचरेत उत वस्तु अपि, भेद को विषय करेगा अथवा वस्तु को भी, ये जो विकल्प आप कहो तो अभेद के लिए करेंगे, कैसे विकल्प होगा? प्रत्यक्षम अभेदमेव गोचरेत उत वस्तु अपि, तो अभेद और वस्तु दोनों में भेद है क्या? नहीं, वस्तु सर्व भेद नहीं से विकल्प नहीं बनेगा। किंच भेदस्य अन्योन्या भावत्वे, भेद का अर्थ अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव क्या प्रतियोगी क्या होगा? अन्योन्यस्य अभाव, अन्योन्यस्य अभाव, अन्योन्य क्या है? अन्योन्य तादात्म्य, अन्योन्य का था तादात्म्य, तादात्म्य का अभाव, घटपट में तादात्म्य है, घटपट में तादात्म्य, तादात्म्य का अभाव है, अन्योन्य भाव का प्रत्यय हो गया तादात्म्य। अन्योन्य भावते तत्प्रतियोगिनो हो स्तंभ कुंभयो तादात्म्यस्य, स्तंभ कुंभ का अन्योन्य भाव है दोनों का, स्तंभ कुंभ का तादात्म्य का अभाव, स्तंभ कुंभ हो गया दोनों का अनुन्या भाव, स्तंभ कुंभ और अनुन्या भाव, अनुन्या भाव का प्रत्यय हो गया अनुन्य तादात्म्य, स्तंभ कुंभ और तादात्म्य, स्तंभ और कुंभ का तादात्म्य कहाँ है? दोनों में, स्तंभ और कुंभ का तादात्म्य मिलेगा स्वर्ग में मिलेगा, स्तंभ और कुंभ का तादात्म्य कहीं नहीं होगा अप्रामाणिक, स्तंभ कुंभ का तादात्म्य यदि अप्रामाणिक हुआ तो उसका तादात्म्य का अभाव कैसे प्रामाणिक होगा? जैसे घट का अभाव रूप का अभाव कहने के लिए रूप पृथ्वी जल तेज में है, वायु में अभाव होगा, अनुन्य भाव का था स्तंभ कुंभ और अनुन्य भाव, स्तंभ कुंभ और तादात्म्य अभाव, स्तंभ कुंभ और या तादात्म्यम तस्य अभाव, स्तंभ कुंभ का जो तादात्म्य है उसका अभाव, स्तंभ कुंभ का तादात्म्य कहाँ है? कहीं नहीं तो फिर अभाव अप्रमाणिक, स्तंभ कुंभ तादात्म्य अप्रमाणिकत्व न, दोनों का तादात्म्य प्रामाणिक नहीं उनसे अन्य भाव से अप्रमाणिकत्व, तो स्तंभ कुंभ का जो अन्य भाव ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक प्रामाणिक नहीं हुआ तो अभाव भी अप्रामाणिक हो जाएगा। सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है आप अद्वैत कहते हो, अद्वैत का क्या अर्थ है? द्वैत अभाव। अब अद्वैत का प्रत्यय क्या होगा? द्वैत। द्वैत प्रामाणिक है क्या? द्वैत को आप प्रामाणिक नहीं मानोगे तो अद्वैत भी अप्रामाणिक हो जाएगा। न च द्वैतादेर अप्रामाणिकत्व तद विरह से अप्रामाणिकत्व आपत्ति। द्वैत संसार, द्वैत आदि संसार अप्रामाणिकत्व तद विरह से संसार अभाव रूप जो ब्रह्म अद्वैत, द्वैत अभाव रूप जो अद्वैत वो क्या होगा? अप्रामाणिक हो जाएगा। सिद्धांति कहता है अतिरेक पक्ष इष्टापते, ब्रह्म से भिन्न यदि कहेंगे अद्वैत को, ब्रह्म से भिन्न कोई अद्वैत हम प्रामाणिक मानते हैं क्या? अप्रामाणिक हो, मिथ्या हो, अतिरेक पक्ष इष्टापते। यदि अद्वैत को ब्रह्म से भिन्न नहीं मानेंगे, अनतिरिक पक्ष ब्रह्म से भिन्न यदि नहीं है अधिक, तो अधिकरण प्रामाणिकत्व से व प्रामाणिकत्व तंत्रतया, ब्रह्म से भिन्न यदि अद्वैत नहीं उसको प्रामाणिक होने के लिए अधिकरण प्रामाणिक होना चाहिए। जो जो अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है, अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है, यदि अधिकरण प्रामाणिक होगा तो प्रामाणिक अप्रामाणिक होगा? प्रामाणिक। अधिकरण से जो अतिरिक्त नहीं अधिकरण रूपे है, अधिकरण प्रामाण्य तस्यापि प्रामाण्य। अधिकरण प्रामाणिकत्व से व प्रामाणिकत्व तंत्र था, प्रामाणिकत्व के तंत्र है प्रयोजक है क्या? अधिकरण प्रामाण्य प्रामाणिक प्रामाणिकत्व। प्रत्येक प्रामाणिकत्व होना कोई जरूरत नहीं, अधिकरण प्रामाणिक होना चाहिए। अधिकरण यदि प्रामाणिक है तो वह प्रामाणिक हो जाएगा। अधिकरण क्या है? ब्रह्म। अवैध का अधिकरण ब्रह्म, अधिकरण प्रामाणिक है, इसे प्रत्ययोगी प्रामाणिकत्व की आवश्यकता नहीं। प्रत्ययोगी अप्रामाणिकत्व भी प्रामाणिक हो जाएगा। किसके लिए? अद्वैत। अद्वैत का अधिकरण ब्रह्म, ब्रह्म प्रामाणिक होने से तद अभिन्न अद्वैत ही प्रामाणिक, उसका प्रत्ययोगी द्वैत प्रामाणिक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्ययोगी अप्रामाणिक होने पर हो जाए। न अन्य भावे भी तत्पक्ष तथांगीकृत था, अन्य भाव में समान लो, क्या मानेंगे? अधिकरण प्रामाणिक होना चाहिए अन्य भाव में, और प्रत्येकी प्रामाणिक नहीं होने पर अन्य भाव प्रामाणिक है हो जाएगा, तो अधिकरण प्रामाणिक है तो अन्य भाव भी प्रामाणिक हो जाएगा। इतना तस्य अधिकरण रूपतायाम, यदि अन्य भाव को अधिकरण रूप मानेंगे, अभेद को हम अधिकरण रूप मानते हैं, मानने से अधिकरण प्रमाण हो गया तो अन्य अभेद भी प्रामाणिक होगा। भेद को ऐसा यदि मानेंगे भेद अधिकरण रूप होगा, भेद यदि अधिकरण रूप होगा तो अधिकरण प्रमाण होने से भेद भी प्रामाणिक हो जाएगा। किंतु यदि अधिकरण भेद एक हो जाए, विधिर विदारण भेद हो तो वेदारण अधिकरण का भी विदारण हो जाएगा। अधिकरण का क्या हो जाएगा? द्वैत हुआ विदारण तो हो जाएगा, तो फिर रहेगा क्या? और जो अवय में भी उसका भी विधान, उसका भी विधान हो जाएगा। शून्यवाद आदि आपत्ति तत्व, शून्यवाद आपत्ति है, और आदि भेद को अधिकरण रूप मानेंगे तो, हाँ भेद को अधिकरण रूप मानेंगे तो क्या होगा? भेद की प्रतीति सापेक्ष नहीं होनी चाहिए, और निरपेक्ष प्रतीति, ये सब आपत्ति पहले कही गई। यत्तु अप्रामाणिकस्य निषेध प्रत्युतम उत्तम इति उत्तम परे तन्वारे में, तार्किक लोग क्या कहते हैं? जो अभाव का घट का निषेध करते हैं, निषेध का प्रतीक क्या है? घट। वो अब सामने है क्या? नहीं है। अप्रामाणिक से घट से निषेध प्रतियोगितम, यदि घट सामने हो रहेगा अतः घटो नास्ति कैसे कहेंगे? अप्रामाणिक ही निषेध का प्रतीक होता है। अप्रामाणिक घट वहाँ घट आरोपित तो होता है, यदि भूतल घट सद तरी उपलब्ध आरोपित होकर के नोपलभ्यते नास्ति, तो निषेध प्रतियोगितम अप्रामाणिक घट में है। तन्न बारे में हम उसका वर्णन नहीं करते हैं, निषेध प्रतियोगित्व किस में रहेगा? अप्रामाणिक आरोपित घट में। किंतु फिर क्या कहते हैं? किंतु अधिकरण अतिरेक निषेध से अप्रामाणिकत्व मात्र ब्रह्म, वो जो निषेध को आप अधिकरण से भिन्न मानोगे, अधिकरण से भिन्न यदि निषेध है वो निषेध प्रामाणिक नहीं होगा। अधिकरण रूप मानो तो कोई आपत्ति नहीं, अधिकरण से अतिरिक्त निषेध नहीं है। ननु अत्र न कुंभ स्तंभ उभय तादात्म्यम निषेध प्रतियोगी, अभी पूर्वपक्ष कहता है, आपने कहा अन्योन्या भाव का पृथ्वी की तादात्म्य, स्तंभ कुंभ तादात्म्य कहाँ है, कहीं नहीं उनसे उसका अन्योन्या भाव नहीं मिलेगा, ये कहा था पूर्व सिद्धांत ने। पूर्वपक्ष कहता है स्तंभ कुंभ दोनों का तादात्म्य अन्योन्या भाव का प्रतियोगी नहीं है, तो फिर क्या प्रतियोगी है, किंतु स्तंभ तादात्म्यम स्तंभे प्रमितम कुंभगतम निषिध्यते। स्तंभ का तादात्म्य कहाँ रहेगा, हैं स्तंभ का तादात्म्य स्तंभ में रहेगा, वो प्रतीत है स्तंभ तादात्म्यम स्तंभे प्रमितम कुंभगतम निषिध्यते, कुंभ में उसका निषेध करते, कुंभ में स्तंभ का तादात्म्य रहेगा निषेध करते, कुंभगत निषिध्यते। रूपम पृथ्वी आदि प्रमितम वायु निषिध्यते, इसी प्रकार स्तंभ तादात्म्यम स्तंभे प्रमितम कुंभे निषिध्यते। इतने न प्रत्योगी अप्रमाणिकत्व, फिर प्रत्योगी स्तंभ कुंभ के तादात्म्य को प्रत्योगी मानेंगे, स्तंभ कुंभ का तादात्म्य अप्रामाणिक होने से अन्य भावी अप्रामाणिक हो जाएगा। सिद्धांत ने कहा था, पूर्व पीछे कहता है वस्तुतः तो यहाँ निषेध प्रत्योगी स्तंभ कुंभ का तादात्म्य नहीं, किंतु स्तंभ का तादात्म्य कुंभ में निषिध्यते, कुंभ तादात्म्यम च स्तंभ निषिध्यते, ये होगा इति चेत् न तद्वत् तादात्म्य मात्र से निषेध प्रतियोगिते दूरस्थ वनस्पति। हाँ, अभी जो पूर्व सिद्धांत क्या कहता है, तादात्म्य का केवल तादात्म्य निषेध का प्रतियोगी है या स्तंभ कुंभ का तादात्म्य, केवल तादात्म्य को जो निषेध प्रतियोगी मानोगे, तादात्म्य मात्र से निषेध प्रतियोगिते, यदि केवल तादात्म्य निषेध प्रतियोगी मानेंगे दूरस्थ वनस्पतिव बाधोत्तर कालम इमो वनस्पति इति वध इमे सुक्ति रजत इति प्रतीति आपते। दूर में दो वृक्ष है, उसमें दोनों वृक्ष एक जैसे दिखते हैं, संभव है दोनों वृक्ष में तादात्म्य है या नहीं, तादात्म्य निषेध करते हैं, तादात्म्य जो निषेध कर दिया दो वृक्ष अलग अलग दिखते हैं, दिखे तादात्म्य निषेध हो गया तो दो निषेध कैसे होगा, शब्द से निषेध हो गया तो दो वृक्ष भी सन्निकर्ष होगा, ज्ञान होता है। जैसे देखो तादात्म्य मात्र से निषेध प्रतियोगी मानेंगे, जिस प्रकार दूरस्थ दो वृक्ष में बाधोत्तर कालम इमो वनस्पति इतिवत, बाद के बाद क्या गया ना, ये दोनों दो वृक्ष है, किसका बाद हुआ तादात्म्य, तादात्म्य निषेध होने के बाद ये दो वृक्ष है, ऐसे ज्ञान होता है। ठीक, इस बार सूक्ति में रजत का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान है, उसके बाद ज्ञान हो जाएगा क्या होगा, नहीं निषेध प्रतियोगी कौन हुआ, तादात्म निषेध प्रतियोगी हो गया, होने पर क्या होगा, रजत का निषेध नहीं हुआ, निषेध किसका हुआ, तादात्म्य का, तादात्म्य की प्रतीत नहीं हो किंतु रजत की प्रतीत होगी। इमे सुक्ति रजत इति प्रतीत आपत्ति, जैसे वहाँ इमो वनस्पति इमो वृक्षो, ऐसे ज्ञान होता है, यहाँ क्या होगा, इमे सुक्ति रजत, दो ऐसे ज्ञान होना चाहिए। अभी इसके ऊपर पूर्व पीछे कहता है दोनों में विशेष है, विशेष क्या है, जहाँ दो वृक्ष देख रहे हैं दोनों वृक्ष इंद्रिय के द्वारा सन्निहित है, इंद्रिय संबद्ध है, वह इंद्रिय संबद्ध है, न च असन्निधान कृत विशेष, असन्निधान के कारण सन्निधान वहाँ है वनस्पति में और इसमें असन्निधान है, यहाँ असन्निधान कौन है, सुक्ति रजत, रजत सन्निहित है नहीं, सुक्ति है रजत नहीं, वहाँ क्या है, दो वृक्ष इंद्रिय सन्निकृष्ट है और यहाँ सुक्ति रजत में एक है सन्निकृष्ट एक है असन्निष्ठ, तो दोनों ही विशेष हो गया ना, नहीं दो वृक्ष में इमो वृक्ष वनस्पति वहाँ दोनों सन्निहित है, इसलिए तादात्म्य का निषेध होने के बाद दो वृक्ष दिखते हैं, दिखते हैं तादात्म्य निषेध होने पर दो वृक्ष दिखता है। इसी प्रकार यहाँ क्या आपत्ति थी, तादात्म्य निषेध होने के बाद दोनों की आपत्ति होनी चाहिए, इमे चुक्ति रजते, ऐसे ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें विशेष बता दिया, विशेष है, विशेष क्या है, दोनों वनस्पति के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है, असुति रजत दोनों के साथ इंद्र संकर्ष नहीं है, असन्निधान कृत विशेष एतावता भी श्रुति तद रजत प्रतीत्यापति। असन्निधान के कारण विशेष इतने मानेंगे तो ठीक है, ये तो एक ज्ञान है, किंतु श्रुति तद रजत प्रतीत्यापति। प्रतीत क्या होना चाहिए? श्रुति तद रजत, श्रुति रजत ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रजत इंद्र सन्निकृष्ट नहीं, रजत का संस्कार था तो तद रजत स्मरण करेगा, क्या ज्ञान होगा? श्रुतिश्च तद रजतम चैति श्रुति तद रजते इति प्रतीति की आपत्ति है। यत्तु अन्योन्याभाव संसर्गाभाव लक्षणम, दोनों का लक्षण करते हैं, अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव। यत्र अधिकरणे प्रतियोगितावश्यकम आरोप्य निषेध अवगम स्व अन्योन्याभाव, जिस अधिकरण में प्रतियोगिता आवश्यकता का आरोप करके निषेध करेंगे, घट पटो न, घट पटो न, अधिकरण क्या है? घट, घट में किसका क्या निषेध करते हैं? पटो न, पट प्रतियोगी प्रतियोगिता आवश्यकता का पटत्व, पटत्व का आरोप करके उसका निषेध करेंगे, घट में पटत्व नहीं, घट में पटत्व है क्या? यत्र अधिकरणे प्रतियोगिता आवश्यक आरोप्य निषेध, प्रतियोगिता आवश्यक क्या है? पटत्व, पटत्व का आरोप करके निषेध करेंगे, भूतल में पटत्व नहीं, घट में पटत्व नहीं है, आरोप करके निषेध हुआ, किसका निषेध हुआ? पटत्व का। सो अनन्याभाव, वो अनन्याभाव होता है घटपटोन, घटपटोन का क्या था? घट पटत्वान, घटपटोन का घट पटत्वान, पटत्व का निषेध हो गया, हो गया अनन्य भाव। यत्र अधिकरण प्रतिविघ्नम आरोप्य निषेधावगम सत्संसर्गाव, जिस अधिकरण में प्रतिविघ्न का आरोप का निषेध करते हैं, वायु रूपाभाव, वायु प्रतिविघ्न क्या है? यदि वायु रूपम स्या तदा रूपवतेन उपलभ्यत, ऐसे तर्क देते हैं, सो संसर्ग भाव हो गया वायु रूपाभाव। ये जो लक्षण करते सिद्धांत कहता तन्न अतीन्द्रिय भेद संसर्गाभाव से तन्मते अभ्याप्ति, भेद अतीन्द्रिय जो भेद है, भेद अतीन्द्रिय हो सकता है, पृथ्वी परमाणु जल परमाणु भिन्न भिन्न हो, अतीन्द्रिय भेद और संसर्गाभाव, अतीन्द्रिय संसर्गाभाव पुण्य अभाव पाप अभाव परमाणु अभाव, अतीन्द्रिय भेदे संसर्गाभाव च, अतीन्द्रिय यदि भेद होगा, प्रतियोगिता आवश्यक का ज्ञान होगा तो प्रतियोगिता आवश्यक आरोप कर निषेध नहीं होगा, अतीन्द्रिय भेद हो और संसर्गाभाव अतीन्द्रिय होगा तो प्रतियोगी का प्रत्यक्ष होगा, प्रतियोगी का आरोप नहीं होगा। जैसा अधिकरण प्रतियोगी के आरोप कर निषेध करेंगे, प्रतियोगी के आरोप कर यदि सियाद तरी उपलब्ध तो आरोप किया, न उपलब्ध है तस्मा नास्ति, तो इसे क्या प्रतियोगी आरोप कर निषेध कर दो संसर्ग अभाव। ये जो लक्षण करते हैं तन्न सिद्धांति कहता तन्न अतीन्द्रिय भेदे संसर्गाभाव से तन्मत अव्याप्ति, अतीन्द्रिय भेद में संसर्गाभाव में अव्याप्ति, क्यों अव्याप्ति है? अतीन्द्रिय भेद में प्रतियोगिता आवश्यक आरोप होगा और अतीन्द्रिय संसर्गाभाव में प्रतियोगी का आरोप नहीं होगा, नहीं होने से अव्याप्ति हुई। शब्दजन अभाव बुद्धो व्यभिचारण, शब्द से अभाव का ज्ञान होगा, भूतले घटनास्ति अथवा घटापटन शब्दजन्य अभाव ज्ञान होता है, वहाँ क्या शब्दजन्य ज्ञान के लिए यह भी जो कहा ना, ये जो लक्षण का क्या अभाव प्रत्यक्ष आरोप को हेतु मानेंगे तो अव्याप्ति, और अभाव ज्ञान मात्र के लिए यदि कहेंगे प्रतियोगी प्रतियोगिता आवश्यक ज्ञान, अभाव ज्ञान मात्र के लिए एक अभाव का प्रत्यक्ष और एक अभाव का ज्ञान, अभाव प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगिता आवश्यक आरोप कहेंगे तो कहा अतीन्द्र अभाव में अव्याप्ति, और अभाव प्रत्यक्ष नहीं करके अभाव ज्ञान मात्र में हेतु मानेंगे तो व्यभिचार, अभाव ज्ञान मात्र में हेतु मानेंगे, जहाँ कारण रहित नहीं रहता है वहाँ अभाव ज्ञान नहीं होना चाहिए, किंतु अभाव ज्ञान होता है, कैसे देखो शब्दजन्य अभाव बुद्धि हो व्यभिचारण, शब्दजन्य अभाव बुद्धि होगी होते है ना, नहीं अभाव बुद्धि होने से क्या हुआ अतिद्य संसर्गाभाव में भी अव्याप्ति नहीं, हाँ संसर्गाभाव में तो अव्याप्ति होगी और व्यभिचार शब्दजन अभाव तो अभाव बुद्धि मात्र के लिए यदि कहोगे शब्दजन अभाव बुद्धि में प्रत्येक आरोप प्रत्येक आवश्यक आरोप नहीं होता है। प्रत्यक्ष में यदि घट से आता है उपलब्धता आरोप करते हैं और घट पट प्रत्यक्ष नहीं करके शब्द सुनकर ज्ञान होगा वहाँ आरोप होगा। सामने कहेंगे अयम पट घटो न, यहाँ तो आरोप होगा और सामान्य सुना घट पटो न तो वहाँ प्रतियोगी का आरोप नहीं होता है, शब्द सुनकर ज्ञान होता है। तो व्यभिचार है न, इसलिए अभाव बुद्धि के लिए जो आरोप ज्ञान कारण का वो ठीक नहीं। किंच भेदे श्वेतर भेद से वक्तव्य दया, घट में पट का भेद रहेगा, घट में पट का भेद रहेगा, पट का जो भेद रहेगा व्यभिचारेण आरोप्य अभाव दो आरोप से अभाव दो अहेतुताच, व्यभिचार होने के कारण आरोप मात्र को यदि अभाव बुद्धि का हेतु मानेंगे तो क्या दोष है। व्यभिचार दो विकल्प किया, पहले प्रत्यक्ष के लिए आरोप्य को कारण मानना मानेंगे तो अतीन्द्र अभाव में अव्याप्ति, और अभाव बुद्धि मात्र में कारण मानेंगे तो व्यभिचार। व्यभिचार होने के कारण क्या होगा, अभाव बुद्धि मात्र प्रति अहेतुत्वाच, व्यभिचार होने के कारण अभाव बुद्धि मात्र के प्रति आरोप हेतु नहीं होता है। भेद हाँ भेद श्वेतर भेद से वक्तव्य, घट का भेद घट घट में पट का भेद रहा, घट में क्या रहा, घट में पट का भेद रहा, घट में पट का भेद रहा, ये जो भेद है ये घट से भिन्न है ना, नहीं तो भिन्न होने के लिए और एक भेद उसे मानेगी। तो भेदे भेदा श्वेतर भेद से वक्तव्यतया, भेद में श्वेतर भेद भेद में भेद कहेंगे, यदि भेद में भेद मानेंगे स्वयं भेद उसका भेद का मानेंगे तो स्ववृत्ति विरुद्ध, भेद में दूसरा भेद, भेद में भेद दूसरा भेद किसका भेद, स्वेतर का भेद, भेद में भेद मानेंगे किसका भेद, स्वेतर का भेद, स्वेतर कहने के लिए भेद चाहिए, स्वेतर भेद, भेद में स्वेतर भेद होने के लिए वो भेद पहले दूसरा भेद रहने के लिए दूसरे भेद रहेगा, तो स्वेतर भेद मानेंगे तो उसी भेद में स्वेतर भेद मानेंगे तो अनवस्था दूसरा, यदि अलग अलग भेद नहीं मानेंगे स्वयं भेद ही मानेंगे उसमें तो उसी भेद से यदि भिन्न मानेंगे तो क्या होगा, स्ववृत्ति विरुद्ध, उसी भेद से भिन्न नहीं हो सकता है, अन्य भेद मानना पड़ेगा, दो भेद घट का भेद पट पट का घट पट का भेद घट में माना, ये भेद में और एक भेद मानेंगे, दूसरे भेद नहीं मान करके एक ही भेद के द्वारा यदि इसे भिन्न हो जाएगा तो क्या होगा, स्ववृत्ति विरुद्ध, अब दूसरे भेद मानेंगे तो और एक भेद मानेंगे अनवस्था दूसरा होगा, स्ववृत्ति विरुद्ध अनवस्था वा न। अच्छा अभेद में इसे प्रश्न होगा, ब्रह्माभेदेपि स्वाभेद से वक्तव्य है, ब्रह्म का जो अभेद, ब्रह्म में अभेद है, ब्रह्म में जो अभेद है वो अभेद ब्रह्म से भिन्न है अभिन्न है, ब्रह्म में अभेद है वो अभेद भी ब्रह्म से अभिन्न होगा, तो अभेद में ब्रह्म अभेद रखना पड़ेगा, ब्रह्म में अभेद है वो अभेद भी ब्रह्म से अभिन्न है तो अभेद भी स्वाभेद उसमें अभेद, एक अभेद में दोनों मानेंगे तो आत्मा से अभेद के ऊपर अभेद, अभेद के अभेद मानेंगे तो अनवस्था, ब्रह्माभेदे भी स्वाभेद से वक्तव्यतया स्ववृत्तित्व समान इति न वाच्यम, सिद्धांति कहता अभेद से स्वनिर्वाहकत्वाद इति अभी, अभेद स्वनिर्वाहक ब्रह्म में जो अभेद रहेगा वो अभेद में और एक अभेद मानने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म में जो अभेद है स्वयं अभी नहीं है उसमें और एक अभेद, तो अभेद ब्रह्म में जो अभेद रहता है और ब्रह्म स्वरूप है स्वनिर्वाहक और एक अभेद में अभेद और एक अभेद ऐसे मानने की आवश्यकता नहीं। अब पूर्व विषयता हम ऐसे कहेंगे घट का घट में पट का भेद, भेद में और दूसरा भेद, दूसरा भेद नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, भेद अनुयोगी स्वरूप हो जाएगा, प्रतियोगी स्वरूप हो जाएगा, न च भेद तथा भेदाधिकरण के भेद व्यवहार से स्वरूपेण। अच्छा देखो पट का भेद घट में रहा, पट का भेद घट में, भेद में और भेद नहीं मानेंगे, भेद में और जो भेद मानेंगे वो भेद अधिकरण स्वरूप ही है, घट पट का भेद घट में रहा, पट का भेद घट में, भेद में भी पट का भेद रहेगा, ठीक है ना। नहीं ये भेद का अधिकरण भेद हो गया, भेद अधिकरण का जो भेद होता है, भेद अधिकरण के भेद, भेद अधिकरण यस्य, भेद में जो भेद रहेगा, भेद में जो भेद रहेगा उसमें भेद रहेंगे मानेंगे तो अनुपस्था दूसरा भेदाधिकरण भेद स्वनिर्वाह स्वपर निर्वाहक, भेदाधिकरण भेद में और भेद नहीं मानेंगे। यदि भेद अधिकरण भेद अलग नहीं मानेंगे, क्या क्या भेदाधिकरण भेद को भेद अधिकरण से अतिरिक्त नहीं मानेंगे तो पटा घटाधिकरण भेद को भी अतिरिक्त नहीं मानेंगे। भेदाधिकरण भेद यदि स्वपर निर्वाहक हो गया, घटाधिकरण भेद ही स्वपर निर्वाहक हो जाएगा तो उसी में अलग भेद मानने की घट में भेद नहीं मानो। देखो दिया है भेदाधिकरण के भेद व्यवहार से स्वरूपेण यदि निर्वाह होगा घटे भी तथा घटे में भी क्या होगा स्वरूपतः निर्वाह हो जाएगा, उसमें और एक भेद मानने की आवश्यकता नहीं। तो नहीं मान लो क्या होगा धर्म पक्ष के भेद अनुभव थे, धर्म हो भेद घट का धर्म भेद ये बनेगा, घट में भेद रूप धर्म नहीं रहेगा स्वरूपत्व हो जाएगा। किंच भेदे भेदत्व उपाधि रूपम जाति रूपम वाच्यम, भेद में भेदत्व रहेगा ना नहीं, भेदत्व उपाधि अथवा जाति मानो, सकल भेद में एक भेदत्व रहेगा, रहेगा घट का भेद रहेगा, पट का भेद रहा घट में रहेगा, ये भेद में भेदत्व रहेगा ना नहीं, जितने भेद हैं भेदत्व, इस भेद एक भेदत्व रहा, ये भेदत्व भेद से भिन्न है ना नहीं, भेदत्व भेद से भिन्न, तो भेद का भेद उसे फिर रहेगा ना नहीं, भेद का भेद रहेगा भेदत्व, भेदत्व भेद रहा, भेद का भेद भेदत्व में रहेगा ना नहीं, तो भेदत्व में क्या रहा भेद, अब भेद में फिर भेदत्व रहेगा ना नहीं, फिर भेदत्व में भेद रहेगा नहीं, तो भेद भेदत्व भेदत्व भेद भेद भेदत्व ऐसे चलेगा। भेदे भेदत्व उपाधि रूपम जाति रूपम वाच्यम, तत्र पुनर्भेद तत्र कुत्र भेदत्व, भेदत्व फिर भेद मानना पड़ेगा, नहीं मानेगी तो क्या होगा अन्यथा भेदत्व से अन्यस्मात भेद होना चाहते, भेद में यदि भेदत्व, भेदत्व में यदि भेद नहीं मानेंगे, क्या भेदत्व में यदि भेद नहीं मानेंगे तो भेदत्व अन्य से भिन्न होगा नहीं होगा, सब भेद के साथ मिल जाएगा, भेद में भेदत्व मानेंगे अन्यथा भेदत्व से अन्यस्मात भेद होना चाहते, भेदत्व में अन्य का भेद नहीं रहेगा, भेदत्व सबके साथ मिल जाएगा। तथा से अन्योन्यवृत्तिया, अन्योन्यवृत्तिया क्या, भेद में भेदत्व और भेदत्व में भेद, स्वृत्तियापत्ति, स्वृत्तियापत्ति आ जाएगी, अन्योन्यवृत्ति भेद में भेद तो उसके ऊपर भेद ऐसे मानेंगे, स्वृत्तियापत्ति भेदत्व तथा से अन्य से भेद से कल्पने, यदि वही भेद मानेंगे तो स्वृत्ति, अरे भेदत्व अन्य भेद मानेंगे उसमें अन्य भेद मानेंगे तो हो जाए अनवस्था दोष। ये पहले माना था भेद में भेदत्व, क्या माना था भेद में भेदत्व, उसी भेद को यदि उसी भेदत्व मानेंगे तो स्वृत्तियापत्ति, भेद में भेदत्व उसी भेदत्व वही भेद मानेंगे, भेद में वही भेद मानेंगे तो परस्पर स्व अन्य वृत्तियापत्ति अस्वृत्तियापत्ति, स्व में भेदत्व उसके बारे फिर स्व, यदि भेद में भेदत्व जो माना, भेदत्व में और एक भेद मानेंगे इसको नहीं मानेंगे, भेद में भेदत्व, भेदत्व है तो भेद मानेंगे किंतु इससे भेद को नहीं मानेंगे तो क्या होगा अनवस्था दोष होगा, और अन्य नहीं मानेंगे इसको यदि मानेंगे इसी भेद में भेदत्व उसी भेद में भेदत्व अन्य वृत्तियापत्ति, और परंपरा से स्वृत्तियापत्ति होगी, भेदनिष्ठ भेदत्वनिष्ठ स्वयं स्वयं भेद आश्रित भेदत्व में आश्रित होगा तो स्वृत्तियापत्ति हो जाएगी। तथा से अन्योन्यावृत्ति स्वृत्तियापत्ति स्वृत्तित्वद तस्याभिवृद्धत्वात् अन्योन्यवृत्ति तो न च अभेदे पे अभेदत्व माच्यम, अभेद में अभेदत्व जैसे भेद में भेदत्व ऐसे अभेद में अभेदत्व कहना पड़ेगा, और तत्र पुनर्भेदवाच्य, अभेद में क्या रहेगा ब्रह्म में अभेद है सब सर्वसमात अभेद जीव अभेद, अभेद में अभेदत्व, वो अभेदत्व क्या अभेद से भिन्न है क्या, भिन्न नहीं, भिन्न मानेंगे तो फिर ब्रह्म से भिन्न कोई जाएगा, और कोई भिन्न वस्तु ब्रह्म से नहीं मानेगी तो अभेद में जो अभेदत्व रहेगा वो अभेदत्व अभेद से भिन्न हो जाएगा तो द्वैतापत्ति, अभेद में भिन्नत्व मानेंगे भेद मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे अभेद, अभेद में अभेदत्व, अभेदत्व में अभेद, फिर उसमें अभेदत्व, ऐसे चलेगा। अभेदे भी अभेदत्व वाच्यम, तत्र पुनरभेद कहना पड़ेगा। अभेदत्व में अभेद नहीं तो क्या होगा, अन्यथा तस्य स्व अभेदो न स्याद। अभेदत्व में अभेद नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अभेदत्व और अभेद ब्रह्म भिन्न हो जाएगा। इति तत्रा भी तथा तो आपत्ति, वहाँ भी स्वृत्ति तो आपत्ति, नहीं तो अनवस्था दोष। प्रमेय तो अभिधेयत्वादिवत अन्य वृत्तित्व से भी अभेदे अधोसति। अच्छा सिद्धांत कहेगा, क्या कहेगा, प्रमेय तो अभिधेयत्वादिवत अन्य वृत्तित्व से भी अभेदे अधोसत्व। प्रमेयत्व में अभिधेयत्व रहेगा ना नहीं, और अभिधेयत्व में प्रमेयत्व रहेगा ना नहीं, तो परस्पर अभिधेयत्व में प्रमेयत्व, प्रमेयत्व अभिधेयत्व रहता है, दिखता प्रतीक प्रमित है। प्रमेयत्व अभिधेयत्व आदिवत अन्य वृत्तित्व से अभेदे, यदि अन्य वृत्तित्व मानेंगे, अभेद में अभेदत्व, अभेदत्व में अभेद, इसे मानेंगे कोई दोष नहीं है। यदि कहोगे तो हम भेद में ऐसा कहेंगे, भेद में भेदत्व, भेदत्व में भेद, जैसे प्रमेयत्व में अभिधेयत्व, अभिधेयत्व में प्रमेयत्व, भेद में भेदत्व, भेदत्व में भेद, भेदे भी साम्यम इति कहना पड़ेगा। कहने पर सिद्धांति कहता है इतना वाच्यम, अस्माकम अभेदमात्रस्य अभेदत्वस्य च ब्रह्मे अभेदाभिन्नतया। अभेदमात्रस्य अभेदत्वस्य, अभेद कहो अभेदत्व कहो, ब्रह्म से कोई भिन्न है क्या, ब्रह्म अभेद अभिन्नतया। ब्रह्म अभेद अभिन्न, यदि अभेदत्व अभेद से अभिन्न हुआ तो अन्योन्य क्या हुआ, अभेद और ब्रह्म, अभेद और अभेदत्व, अभेद मात्र से अभेदत्व से, अभेद और अभेदत्व, अभेदत्व और अभेद, अभेदत्व में अभेद, अभेद में अभेदत्व, अभेदत्व में अभेद, तो अस्माकम अभेद मात्र से अभेदत्व से च, अभेद जितने और अभेदत्व जितने, सब ब्रह्म से कोई भिन्न है क्या, ब्रह्म अभेद से सो अभिन्न, ब्रह्म अभेद से अभिन्न कौन हुआ, अभेदत्व अभेद जितने, यदि सब एक ब्रह्म अभेद रूप ही हो गया तो अन्योन्य दो कहाँ से आएगा, अन्योन्य वृत्तित्व, ब्रह्म अभेद अभिन्नता, ब्रह्म अभेद से अभिन्न कौन हुआ, अभेदत्व अजितने अभेद, सब से अन्योन्यम इत्यस्यैव अभाविन, अन्योन्य कैसे होगा, दो होने पर अन्योन्य होगा ना, दो अलग अलग रहा क्या, सब अभेद हो गया तो अन्योन्य कैसे होगा। अन्योन्य वृत्तित्व से आपादित मचकित्वात् न च तरी घटे घटाभेदस्य जीवे जीवाभेद से वा जीव ब्रह्माभेदत्व, घट में घट का अभेद है ना नहीं, और जीव में जीव का अभेद है, यदि सब सर्व जितने अभेद है सब ब्रह्म रूप है, जितने अभेद है सब क्या हो गया, ब्रह्म ब्रह्माभेद, जितने अभेद यदि ब्रह्माभेद हो गया, जीव ब्रह्माभेद और घट घट का अभेद, जीव जीव का अभेद और जीव ब्रह्म का अभेद, सब एक हुआ ना, जितने अभेद मात्र से ब्रह्म अभेद से भिन्न होगा, ब्रह्म अभेद जीव ब्रह्म में है, अभेद है वो अभेद, यदि घट में घट का अभेद, पट में पट अभेद बराबर हुआ तो फिर घट अभेद ज्ञान आपको पहले है या नहीं, घट में घट का अभेद, पट में पट का अभेद ज्ञान है नहीं, वही अभेद जीव ब्रह्म का अभेद है, तो फिर उपनिषद प्रमाण व्यर्थ हुआ, पहले से ज्ञात है ना नहीं, जो घट में घट का आभेद, पट में पट का आभेद, वही तो जीव ब्रह्म का आभेद है, तो जीव ब्रह्म का आभेद आपको पहले घटपट आदि में निश्चित है, घटे घटाभेद जीव में जो जीवाभेद, वही यदि जीव ब्रह्म का आभेद रूप होगा तो फिर वेदांत वेदांत से व्यर्थ, इतने न सिद्धांति कहता है व्यर्थ नहीं है, घट में घट का आभेद, जीव में जीव का आभेद ज्ञान होने पर भी जीव ब्रह्म का जो भेद भ्रम निवर्तक है, जीव भेद भ्रम निवर्तक वृत्तिर महावाक्यम बिना अनुपपदृतत्वाद, भेद भ्रम निवर्तक जो वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति, महावाक्य वेदांत प्रमाण के बिना नहीं होती है, पहले कहा है अखंडार्थवादी कहा, यत्तु तु ये उकार यत्तु प्रमेयत्वादु प्रमितत्वाद अन्य वृत्ति अदोष इति, पूर्व पीछे ने कहा अन्य वृत्तित्व में क्या आपत्ति है, प्रमेयत्व में अविधेयत्व रहेगा और अविधेयत्व में प्रमेयत्व रहेगा, अन्य वृत्ति तो प्रमित है दिखा गया, प्रमेयत्व अविधेयत्व आदि में अन्य वृत्ति प्रमित है, प्रमा के द्वारा निश्चित है दिखा गया, जब दिखा गया तो कोई आपत्ति नहीं है, दोष नहीं, प्रमेयत्व अविधेयत्व आदि प्रमितत्वाद अन्य वृत्ति अदोष, अन्य वृत्ति होने कोई दोष नहीं, इति तन्न आत्माश्रयादि तत्व दोषेण तत्रापि प्रमितत्व आसीदे। प्रमित कैसे होगा? प्रमेयत्व में अविधेयत्व रहता है, अविधेयत्व प्रमेयत्व रहता है, इसके प्रमित है ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? प्रमेयत्व में प्रमेयत्व रहेगा तो क्या दोष होगा? आत्माश्रय रहेगा, प्रमेयत्व में प्रमेयत्व, अविधेयत्व अविधेयत्व आनेंगे तो आत्माश्रय। और तत्व दोषण आत्माश्रयादि आगे तत्व दोषण है ना, है तत्व दोषण, इसमें तत्व छूट गया। आत्माश्रयादित्व दोष नहीं है, आत्मश्रयादि तत्व दोषण, तत्व चाहिए आत्मश्रयादि तत्व दोषण। तत्व दोषण सब विषय सामान्य तात्विकता प्रत्यावक दोषण, जो विशेष तात्विक कुछ नहीं होगा, द्वारा आत्माश्रय दोष हुआ, विषय में तात्विक नहीं रहेगा तो प्रमित्व तो कैसे होगा? जो विषय तात्विक नहीं उसमें प्रमित्व तो कैसे होगा? प्रमित्व तो सीधे अतएव न कश्चित केवल अन्य, इसलिए जो तार्किक लोग कहते प्रमेय तो सर्वत्र रहता है, प्रमेय तो ही रहेगा, ये केवल अन्य होगा हमारे मत में, वेदांत मत में कहीं कोई भी व्यक्ति केवल अन्य नहीं। किंच भेद किम भिन्न निविशते अभिन्नवा, भेद रहेगा कहाँ रहेगा? भिन्न में रहेगा अथवा अभिन्न में रहेगा, क्या उत्तर देंगे? भिन्न में रखने के लिए भिन्न कैसे होगा? आत्मे आद्य आत्मा से भेद भिन्न में रहेगा, भेद किस में रहेगा? भेद वाला को कहते भिन्न, ऐसे में भेद रखना, घट के भेद को रखना भिन्न में, पट में पट है भिन्न, तो भेद विशिष्ट में भेद को रखेंगे किस में? भेद विशिष्ट में यदि भेद रहेगा, वो भेद विशिष्ट विशेषण भेद, ये भेद यदि एक होगा तो क्या दोष होगा? आत्माश्रय। भेद विशिष्ट में भेद मानेंगे ना, भेद विशिष्ट विशिष्ट का विशेषण जो भेद, और जब भेद को रखेंगे दोनों एक मानेंगे तो आत्माश्रय, यदि भेद को अलग मानेंगे तो इसमें भी भेद रहेगा। ये भेद एक है या अलग अलग है? अलग अलग मानेंगे ये भेद से भेद अलग, एक मानेंगे तो आत्माश्रय, अलग मानेंगे तो उसके अलग अनवस्था, अलग नहीं मानेंगे यदि एक मान लिया, ये प्रथम भेद तृतीय भेद एक है द्वितीय भेद एक है तो क्या होगा? अन्योन्याश्रय, एतद भेद विशिष्ट अयम, एतद भेद विशिष्ट अयम, इस भेद ही भेद, एक में दूसरा, दूसरा में तीसरा, और तीसरा प्रथम यदि एक मानेंगे, एक में द्वितीय, द्वितीय में तृतीय भी ना प्रथम, तो अन्योन्याश्रय हो जाएगा। और यदि भेद में अभेद, उसमें भेद, उसमें भेद अलग अलग मानेंगे, कहीं यदि एक मान लिया चक्र का, अलग नहीं मानेंगे तो अनवस्था दोष। आद्य आत्माश्रय अन्योन्याश्रय, द्वितीय विरोध, द्वितीय में अभिन्न में भेद मानेंगे, भेद अभिन्न में रहेगा, अभिन्न में रहेगा तो क्या होगा? घट का भेद घट में रह जाएगा, पट का भेद पट में रहेगा, अभिन्न में विरोध होता है। तो हाँ इतने, ओम शन्नो मित्र।